यार करस जरा चखना ओए मखना ओए मखना ऐसे तो चुरा अब अखना ओए मखना ओए मखना मेरे प्यार करस जरा चखना हसीना आ गले से लग जा।